انسان تمام زمین کے معلومات پر بھی حاوی نہیں ہو سکے، نہ سائنسدان اور نہ مورخ اور نہ تجربہ کرنے والے اور نہ جیالوجی والے اور نہ یہ زلزلے وغیرہ کے علم کو جاننے والے تمام چیزوں پر حاوی نہیں، بلکہ زمین کی حد تک انسانوں کا علم 8 میل سے آگے نہیں نکلا، زمین کی کھودنے کی طے جو ہے زیادہ زیادہ 8 میل تک گئی ہے، اس سے آگے زمین کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کیا کیا خدا نے اس میں باتیں رکھی ہیں ابھی تک نہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑی سخت چٹانیں آ رہی ہیں ایسی کہ وہ حالات آسانی سے ان کو طے نہیں کر سکتے، کوشش کرتے ہیں کہ آگے بھی ذرا معلوم کریں، یہ پٹرول وغیرہ بھی کافی گہرائی سے نکلتی ہے، یہ دوسری چیزیں بھی، لیکن اس سے آگے بھی انسان کا علم چل کر رہ جاتا ہے، یہ تو بہت بڑا سلسلہ ہے، حالانکہ یہ آسمانی کروں کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹا سا کرا، سورج اس کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور سورج سے بڑے سیارے موجود ہیں، 6 ستارہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، سائنسدان اور اسٹرانومی والے کہتے ہیں کہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے وہ، اور بہت بہت ستارے اور سیارے بہت دور ہیں، یہ کہا کشاں یہ جو باریک ستاروں کی سڑکیں نظر آتی ہیں رات کے وقت یہ بہت دور ہیں، اور ان کا نظام بہت اونچا ہے، اور بہت ستارے ایسے ہیں کہ وہاں یہاں سے ان کی مسافت بہت ہی دور ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جتنی بھی ہیں آسمانی کرے ہوں یا زمین کی سطح اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی سطح پر یہ ہوا کا خول صرف 500-600 میل تک ہی جاتا ہے، آگے ہوا نہیں ہے، آگے جو جاتے ہیں فضا میں وہ ہوا اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر باندھ کر جاتے ہیں، آگے ہوا نہیں آکسیجن نہیں ہے، اللہ نے زمین کے ارد گرد پانی کی سطح لگا دی ہے اور ہوا کا خول چڑھا دیا، اس ہوا کے اندر تمام گیس ہیں جس میں اہم ترین گیس جو ہے وہ آکسیجن ہے، جس کی نباتات حیوانات اور انسانوں کو ضرورت ہے، سانس اس کے بغیر انسان نہیں لے سکتا، آکسیجن کے بغیر، یہ لطیف حصہ ہے، ہر وقت خون کو صاف کرتا رہتا ہے، بقائے حیات کا ذریعہ بنتا ہے، تو بہرحال زمین اور زمین کے اندر چیزیں، اب سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ مچھلیوں کی 10,000 قسمیں ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، ابھی پتہ نہیں اور قسمیں نکلیں، زمین کی نباتات کے متعلق یہ باٹنی والے اور علم نباتات والے کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ پودے ہیں زمین میں جو اللہ نے رکھے، 10 لاکھ قسموں سے زیادہ ہیں، اتنی قسمیں اللہ نے پودوں کے ہی رکھے، طرح طرح کے پودے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، تو یہ فرمایا کہ آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر بہت سی نشانی ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے، ایمان والے جب غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو ان کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت نظر آتا ہے اور اس کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، کسی اور کا نہیں، تو وہ تو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ دلائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ فی خلقکم، تمہاری پیدائش کے اندر بھی اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی، وفی انفسکم، تمہارے نفسوں کے اندر اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھی، انسان کا جسم اور وجود اور اس کے قوائے ظاہرہ اور باطنہ اور اس کی دماغی قوت اور صلاحیت اور اس کے اعصاب کا نظام، خون کا نظام اور اس کے نظام تولید و تناسل، جینیٹل سسٹم وغیرہ، یہ تمام چیزیں ایسی حیرت انگیز ہیں کہ ابھی انسان زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنے والے 100 میں 45% بھی کامیاب نہیں ہوتا، ابھی 55% تقریباً سمجھ لیں کہ انسان کا وجود بھی ابھی تاریکی میں ہے، اس کا مطالعہ بھی انسان کے اور سائنس کے مشاہدے بھی نہیں آیا ابھی تک، کہ اللہ نے کیسے یعنی نشانات رکھے ہیں اور کیسی قدرت کی بے مثال چیزیں انسان کے وجود میں رکھی، اسی لیے فرمایا بار بار ذرا غور کرو اپنے اور پھر تخلیق کی طرف غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح ایک بے جان مٹی سے پیدا کیا اور اس درجے کا کمال شاہکار بنا دیا کہ کائنات میں تمام چیزوں سے زیادہ فوقیت رکھنے والی ہستی انسان کی ہے. تمہارے پیدا کرنے میں اور جو اللہ نے جانور پھیلائے ہیں زمین میں, طرح طرح کے حیوانات جو بے حد و بے شمار ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کیا بری اور کیا بحری, یہ جانور ان تمام کے اندر نشانی ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں. کسی جانور کو دیکھ لیں, اس کا نظام دیکھ لیں, کوئی پودا دیکھ لیں, کوئی درخت دیکھ لیں, کوئی چیز دیکھ لیں, ہر چیز کے اندر خدا کی قدرت کی نشانی نظر آئے گی. یہ قدرت کے شاہکار ہیں اور دلائل ہیں خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے. پھر فرمایا رات اور دن کا اختلاف, کبھی رات ہے کبھی دن ہے, کبھی دن چھوٹا کبھی رات چھوٹی. یہ پورا نظام جتنا بھی اللہ نے رکھا ہے, اور پھر اس میں موسموں کی تبدیلی آتی ہے, اور پھر اس تبدیلی سے طرح طرح کے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں. اناج, فصلیں, دوسری چیزیں, موسمیات کے لحاظ سے تغیر اور تبدل کی باتیں, ہر ایک میں اس رات اور دن کے اختلاف میں خدا کی قدرت کی بے شمار نشانیاں, بے شمار نشانیاں ہیں جو دلائل ہیں خدا کی توحید اور اس کی قدرت تامہ کو سمجھنے کے لیے. اور پھر جو اللہ تعالی نے آسمان کی جانب سے روزی اتاری, یہ پانی پر روزی کا اطلاق کیا گیا, یہ سبب ہے روزی کو نکالنے کا. یہ پانی آسمان کی جانب سے, اوپر سے, فضا سے, بادلوں سے, پہ حکم خداوندی عالم میں بالا سے آتا ہے, حضیرت القدس سے آتا ہے. بارشیں, اب یہ بارشیں ذرا زیادہ ہوگی, اندازہ لگائیں بنی بنائی ہوئی فصلوں تباہ ہو کر رہے گی. انسان خوش ہوتے ہیں, ہم نے قابو پا لیا, یہ اناج بہت ہو گیا, ہم باہر بھیجیں گے. یعنی اب کرتے نافرمانی ہیں اور بڑے بڑا بول بولتے ہیں اپنی زبان سے, تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سزا دے دیتا. حقیقت میں یہ جتنے تغیرات ہیں یہ امتحان ہے اور ابتلاء ہے کہ انسان کس طریقے سے شکر گزاری کی طرف رجوع کرتے ہیں. خدا تعالیٰ آزماتا ہے کیا کیا بولیاں بولتے ہیں, یہ تکبر اور غرور والی, ہم خود مکتفی ہو گئے, ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بنے بنائے فضل بھی تباہ کر رہے گی. بے موسم اندازہ لگا لیجئے, یالہ باری ہو جاتی ہے, فصلیں تباہ ہو جاتی, پھل تباہ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ہے انسان کے ہاتھ, یہ نہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے. تو فرمایا یہ رزق کا ذریعہ جو ہے یہ پانی کو برسا کر اللہ نے اتارا. اور مسند احمد کی روایت ہے قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا, بہت بارشیں ہوں گی, بارش جب نہیں ہوتی تو انسان تنگ ہو جاتے ہیں. حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, ممبر پر آپ تشریف فرماتے آیا, حضور دعا کریں خدا کی بارگاہ میں, جانور تباہ ہو رہے ہیں, کچھ بارش نہیں ہو رہی, بہت قید سید پڑی ہوئی ہے. حضور نے دعا کی, اللہ نے اسی وقت بارش شروع کر دی. ایسی بارش شروع ہوئی, دوسرے جمعے تک بارش ہی ہوتی رہی. دوسرے جمعے کو حضور اسی جمعے تشریف فرما تھے, وہ آدمی آیا, اس نے کہا حضور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بارشوں کو بند کر دیں, کیونکہ راستے بہ گئے, جانور بھی بہت تباہ ہو گئے اور بہت سی خرابی پیدا ہو گئی. حضور نے دعا کی, اللہ نے اسی وقت مستجاب کی, بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا. اور دعا فرمائی اللہ ٹیلوں پر, وادیوں میں, گھاس اگنے کی جگہوں میں, بنسیڑ وغیرہ جہاں ہوتے ہیں وہاں, یہ آبادیوں سے ہٹ جائے تاکہ لوگ جو ہے نقصان سے بچ جائیں. اس طریقے کی دعا فرمائی آپ نے. تو فرمایا اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد. اور یہ ہواؤں کی گردش, کبھی مشرق سے مغرب کی جانب, کبھی شمال سے جنوب کی طرف, کبھی تند آندھیوں کی شکل میں, کبھی طوفانوں کی شکل میں, اور کبھی نرم نرم ہوا مشرق کی جانب سے نہایت ہی خوشتبا جو طبیعت میں خوش لگتی ہے, باد صبا نسیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلاتا. یہ تمام کی تمام ان چیزوں میں نشانی ہیں خدا کی وحدانیت کی اور اس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، لکھوم یاقلون، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ کا فرمان ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ان نشر دواب الذین ثم البکم الذین لا یاقلون، عقل جو اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے جو اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے وہ بہرے گنگے ہیں اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ ہے قدرت میں. یہ نہایت ہی لطیف طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کے دلائل سمجھائے. اگر انسان غور کریں عقل کام لے اللہ کی وحدانیت ہر ایک چیز سے سمجھ میں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون. ویل لکل افاق نسیم یسمع آیات اللہ تتلى علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب علیم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ. یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم سناتے ہیں ان کو تیرے سامنے حق کے ساتھ. بس کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اس کی نشانیوں کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے. ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، پھر ہوتا ہے وہ پھر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. بس خوشخبری سنا دو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی، اور جب وہ معلوم کر لے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو تو بناتا ہے اس کو ٹھٹا کیا ہوا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. من ورائم، اور ان کے آگے دوزخ ہے، اور نہیں کام آئے گا ان سے وہ جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، اور نہ وہ جن کو بنایا انہوں نے اللہ کے سوائے کارساز، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ھذا ھدن، یہ سرتاپا ہدایت ہے یہ قرآن. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہے شدید اور دردناک. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا، اور اس کے بعد توحید کے دلائل اجمالاً ذکر کیے گئے. ان فی السماوات سے لے کر یہاں تک، اور اس کے بعد انہی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک صحیح اور سچے انداز میں، حقیقت کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا شبہ اور اشتباہ نہیں ہے. دل کا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ آیت کی جمع ہے، اور آیت کے بہت سے معنی آتے ہیں. آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے اور علامت بھی، علامت کے معنی میں ہوتی ہے اور نشانی کے معنی میں بھی اور دلیل کے معنی میں بھی. دلیل اور حجت جو ہوتی ہے وہ اس کو بھی آیت کہتے ہیں. قرآن کے اندر یہ تمام معنی استعمال کیے گئے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ، سورہ جاسیہ یا سورت الشریعہ، اس کا ابتدائی حرف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حم میم. تو بعض علماء نے حم میم کا اشارہ اس بات کی طرف بھی بتلایا ہے کہ ہا یعنی حاوی، حاوی کا معنی مشتمل ہونا اور گھیر لینا. یہ مشتمل ہے کن چیزوں پر؟ دلائل پر. یہ سورہ مبارکہ حاوی الحجج، حجج حجت دلیل کو کہتے ہیں، برہان اور دلیل. یہ سورہ مبارکہ بھی بہت سے دلائل پر حاوی ہے. تو اس کے اندر دلائل توحید اور دلائل وقوع قیامت بیان فرمائے گئے. چنانچہ یہ ابتدائی آیتوں میں بہت سے دلائل اللہ نے بیان فرما دیے، جن میں ہر ایک وہ دلیل بنتی ہے خدا کی وحدانیت پر، اور ساتھ ساتھ وقوع قیامت پر بھی دلیل یہ ثابت ہوتی ہے. تو یہ سورت جو ہے حاوی الحجج ہے، دلائل پر مشتمل اور حاوی. اور میم سے ماہل لجج، جھگڑا اور اختلاف کو مٹانے والی. یہ ایسی صورت ہے جو جھگڑے اور اختلاف کو مٹاتی ہے، اور یہ خدا کی توحید کے دلائل پر مشتمل ہے. سو تلک آیات اللہ، آیت کی طرف آیات جمع ہے، یہ اشارہ کیا گیا یہ دلائل ہیں. تو آیت کا معنی دلیل اور حجت بھی ہوتا ہے، نشانی اور علامت بھی ہوتا ہے، معجزہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم. یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو آیت ہے اس سے مراد احکام، اللہ کے احکام جو اس نے نازل فرمائے ہیں. اللہ کا پیغمبر ان کو پڑھ کر سناتا ہے لوگوں، یہ احکام ہیں خدا تعالیٰ کے. اس نے بنی نوع انسان کی بہتری کی خاطر اور ان کی ترقی اور عروج کی خاطر یہ احکام نازل فرمائے. یہ احکام کی پابندی ہی یہ تکلیف کہلاتی ہے، اور انسان مکلف ہوتا ہے. اور خدا کا فرمان ہے کہ انسان کو مہمل نہیں چھوڑا گیا. انسان یہ خیال نہ کرے کہ اس کو مہمل چھوڑا گیا، نہیں، اس کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرے. تو قانون کی پابندی کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ احکام کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، اور ان احکام کی تعمیل کے اندر انسان کے لیے ترقی کا راز ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا. تو آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، احکام بھی، لیکن اس مقام کے اندر علامات اور دلائل مراد ہے آیت سے. یہ اشارہ ہوا کہ دیکھو یہ آسمان، زمین، انسان کی پیدائش، جانوروں کا زمین کے اندر پھیلا دینا، رات دن کا اختلاف، اور فضا سے اور آسمان کی طرف سے پانی برسا کر انسان اور جانوروں کے لیے روزی کا سامان مہیا کرنا، خشک زمین کو زندہ کر دینا، اور ہواؤں کو گردش دے کر اس سے طرح طرح کے نتائج پیدا کرنا، یہ تمام کے تمام دلائل ہیں. اگر انسان غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ امور بجز اس ذات کے جو حکیم علی الاطلاق ہے اور جو قادر مطلق ہے، اس کے سوا کسی کے قبضے اور اختیار میں نہیں، اور لہذا یہ اس کی وحدانیت کی طرف رہنمائی کرنے والے دلائل ہیں. اور یہ تمام نشانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالی کی ذات اور اس کی توحید اور اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، اگر انسان تھوڑا سا غور اور فکر کرے اس کے اندر، تو یہ حکیم علی الاطلاق اور قادر مطلق خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل یہ ثابت ہوتے ہیں اس لیے آیت سے مراد دلائل دلائل اور براہین ہیں. یہ آیات ہیں اللہ کی, یہ اللہ نے قائم کیے ہیں یہ دلائل, تاکہ انسان عقل سے کام لیتے ہوئے, پہلے اشارہ بھی کیا ہے آیات لقوم یعقلون, یہ علامتیں جو ہیں دلائل جو ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اگر عقل سے کام نہ لے انسان تو وہ شرک اور کفر میں ہی مبتلا رہتا ہے, وہ صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا. جو عقل مند لوگ جو عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور صحیح سوچ رکھتے ہیں تو اس کے مطابق یہ دلائل ہیں جن سے وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہیں. یہ آیتیں ہیں اللہ کی, ہم ان کو سناتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک. اب خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تنبیہ ہے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ کی نشانیوں اس کے پیش کیے ہوئے دلائل اور اس کے نشانیے اور آیات کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اگر خدا کی بیان کردہ نشانیوں اور علامات اور اس کے احکام اور اس کے پیش کیے ہوئے دلائل پر یہ لوگ یقین نہیں لائیں گے تو اس کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ یقین رکھے؟ یہ انسانوں کی ناشکر گزاری اور ان کی ناسمجھی کا شکوہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں اور یہ جو آیات ہیں اس کی بیان کی ہوئی اور اس کے جو احکام ہیں دلائل ہیں یہ تمام چیزیں اگر اس پر لوگ یقین نہیں لائیں گے کس چیز پر پھر یقین لائیں گے؟ اور کون سی چیز آئے گی؟ پھر تو آگے جزائے عمل ہی رہ جاتی ہے کہ نتائج ہی سامنے آنے لگ جائے اور قیامت ہی برپا ہو جائے اور دوسرا جہان آ جائے سامنے. اور کون سی چیز رہ جاتی ہے جس کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے اور خدا کو پہچانیں گے, اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اور خدا کی وحدانیت پر یقین لائیں گے؟ تو یہ فرمایا پس فبئی حدیثن, قرآن کو بھی حدیث کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. حدیث کا معنی ہوتا ہے بات اور کلام. فبئی حدیثن, اللہ نزل الکتاب احسن الحدیث, اللہ نے کتاب نازل کی ہے جو بہترین بات ہے. بات جو ہے یا کلام جو ہے سب سے بہترین کلام وہ اللہ کا کلام ہے. جھوٹ سے غلطی اور خلاف واقعہ باتوں سے کمزوریوں سے عیوب سے پاک اور مبرہ ہے اس کا کلام. تو یہ حدیث کا اطلاق اس طرح, یہ جو قرآن کے بیان کردہ دلائل ہیں اور نشانیاں ہیں اور احکام ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں. اگر ان باتوں پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور کون سی چیز آئے گی؟ تو قرآن کے بارے میں یہ فرمایا دوسری جگہوں کہ اس کے بعد اور کوئی بات نہیں آئے گی, کوئی پروگرام نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. اگر لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اور کس چیز پر ایمان لائیں گے اور کس چیز سے وہ اپنا پروگرام اخذ کریں گے؟ یہ تو آخری کتاب ہے اور یہ آخری شریعت ہے جس کو اللہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے اور پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا شکوہ کیا ہے اور ان کی مذمت بیان کی ہے. ویل لکل افاق, ہلاکت ہے. ویل کا لفظ تباہی بربادی ہلاکت ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ویح کا لفظ افسوس کے لیے. ویح یا ویک, ویح افسوس ہے یہ بات ایسی کیوں ہوئی, ایسی نہیں ہونی چاہیے. اور ویل کے اندر عذاب اور ہلاکت کی دھمکی ہوتی ہے. ہلاکت ہے. ویل للمکذبین, ویل لکل افاق, ہر جھوٹ بولنے والے شخص کے لیے جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر اور اللہ کے پیش کیے ہوئے دلائل کو چھوڑ کر اس کی بیان کردہ نشانی اور علامتوں کو چھوڑ کر وہ خام خواہ جھوٹی باتیں کرتا ہے, غلط باتیں کرتا ہے اور اپنی طرف سے گھڑتا ہے, تو ایسے ہر جھوٹے شخص کے لیے, اور ہے بھی وہ گناہگار مجرم اور پاپی ہے, تو فرمایا اس کے لیے تباہی ہے کہ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور پھر وہ ضد کرتا ہے، یسر و اسرار ضد کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ آیتوں کو سن کر ایسا تصور پیش کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ علم یسما، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات کو سنتا ہی نہیں اور وہ تکبر کا اظہار کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہٹ درمی کرتا ہے، سن کر کے منہ موڑتا ہے اور سن کر ایسا کرتا ہے، سنی انسنی بناتا ہے، کالم یسنا یسما، گویا کہ نے سنا ہی نہیں، کوئی بات کی نہیں ہوئی، یہ اتنا غرور اور تکبر کرتا ہے۔ سو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت، بشارت تو اچھی بات کی ہوتی ہے، یہ تحکمن۔ اچھا پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری کس چیز کی ہے؟ خوشخبری کسی اچھی بات کی نہیں ہے بلکہ عذاب علیم کی ہے، نہایت دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے ایسے لوگ جو اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹھی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ گھڑتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اللہ کے کلام کے سامنے اور اس کی باتوں کے سامنے اور اس کے نبیوں کے سامنے، وہ تکبر اور غرور سے کام لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں تحکمن، اور یا پھر جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بشارت اس مقام میں خبر کے معنی میں ہوتا ہے، بشارت کے معنی میں نہیں ہوتا۔ سو ایسے لوگوں کو خبر کر دیں، اطلاع کر دیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، بشارت والا معنی نہیں ہوتا بلکہ اطلاع والا معنی ہوتا ہے، ان کو مطلع کر دیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اذا علم من آیاتنا شیئا، ہماری آیتوں میں سے اور ہماری باتوں میں سے جب کسی چیز کو معلوم کرتا ہے تو بناتا ہے اس کو ٹھٹھا کیا ہوا، اللہ کی آیتوں اور اللہ کی باتوں میں سے جب کسی چیز کو جانتا ہے، اس کے سامنے آتی ہے، اس کا علم حاصل ہوتا ہے اس کو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کا یہ وتیرہ تھا اور سابق دور میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اور ان کی باتیں سن کر وہ لوگ ٹھٹھا کرتے تھے۔ فرعون کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر جو خلا کا پیغام ہوتا تھا آگے ٹھٹھا کرتا تھا اور مذاق میں اڑاتا تھا ان کو، اور اسی طریقے سے تمام مغرور متکبر مشرک مستبد جابر لوگ ایسا ہی کرتے چلے آئے، اور یہاں مشرکین مکہ میں بھی ایسا تھا، بعد کے ادوار میں بھی ایسا ہی ہے، بہت سے مغرور ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں کو سن کر کوئی خدا کا بندہ سنائے ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق میں اس کو اڑاتے ہیں۔ ابو جہل کے سامنے جب یہ آیت پڑی گئی جیسا کہ پچھلی سورت میں گزرا ہے، انا شجرت الزقوم طعام الاثیم، یہ تھور کا درخت، سینڈ کا درخت پاپیوں کی خوراک ہوگی، تو یہ زقوم کا لفظ سن کر کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ڈراتا ہے زقوم سے، زقوم تو ہمارے ہاں یہ مسکے اور کھجوروں کو کہا جاتا ہے، لاؤ بھائی ذرا مسکا لاؤ اور کھجوریں لاؤ تاکہ ہم زقوم کریں، نہ تزکم زقوم کھائیں، تو اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا تھا۔ واقعہ معراج سنا تو ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، نماز کی بات کو سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتا ہے، تو بعض مشرکین کہتے تھے یہ پشت کھڑی کرنے کا حکم دیتا ہے، چنانچہ حضور کے چچا جو ابو طالب تھے ان سے بھی یہ بات منقول ہے، مسلم میں کہتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا، پشت نہیں اونچی کر سکتا میں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ ٹھٹھا۔ اسی طریقے سے تکبر کرنے والے لوگ اللہ کی باتوں اور اس کی آیتوں کو معجزات کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرتے تھے، چنانچہ اس کے متعلق کہتے تھے یہ جھوٹ ہے اور یہ سحر ہے، یہ فلاں ہے، ایسے یہ بات کرتے تھے، اللہ نے ان کا شکوا کیا۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ قرآن کی کسی آیت اور کسی نشانی اور اس کی پیش کی ہوئی دلیل کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یہ کفر کی بدترین قسم ہے، انتہائی درجے کا ذلیل کفر ہے اللہ کے کلام کے ساتھ یا اس کے کسی حکم کے ساتھ ٹھٹھا تمسر کرنا، شاعر اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، شریر کے کسی حکم کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، سورہ مائدہ میں اذان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، یہ بدترین قسم کا کفر ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے، نہ کہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، شاعر اللہ میں سے کوئی چیز بھی ہو اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنا کفر کی بدترین قسم ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ عذاب علیم کے مستحق ہیں، شدید عذاب کے، ذلت ناک عذاب کے مستحق ہیں جو ایسا کریں۔ اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کی پیش کی ہوئی کسی بات کے ساتھ تمسخر اڑانا، ٹھٹھا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم کی توہین کسی طرح بھی گوارا نہیں کسی ایمان والے کے نزدیک، کہ قرآن کریم کی کسی بات کو بطور ٹھٹھا اور تمسخر کے اڑایا جائے۔ اسی بنا پر مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ اس دور میں ایمان والوں کو حضور نے حکم دیا کہ تم جب جاؤ دشمن کی سرزمین میں تو قرآن کریم کو ساتھ نہ لے جاؤ، تاکہ دشمن کہیں اس کو پکڑ کر اس کی توہین نہ کرے، توہین سے بچانے۔ ہاں اگر قافلہ بڑا ہے، لشکر بڑا ہے، تو پھر بے شک لے جاؤ۔ قرآن کریم کو یعنی توہین سے بچانے کے بارے میں یہ فرمایا، دشمن پکڑ کر اس کی توہین نہ کر، کیونکہ دشمن تو اس کے ساتھ ٹھٹھا کرے گا، تمسخر کرے گا، گرائے گا، پھینکے گا، کسی طرح بھی وہ اس کا احترام نہیں کرے گا، اس واسطے اس کو بچانے کی کوشش کرو، اس سے اس کی توہین نہ ہو۔ لیکن مسلمان خود اسلام کا نام لینے والے قرآن کی توہین کرتے ہیں، بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن کو نیچے رکھ کر اوپر بیٹھ کر کے چلا نکالتے ہیں، ان کے ایسے پیر ہوتے ہیں جھوٹے خبیث، شیاطین بتلاتے ہیں کہ اس کے ایسا چلا کرو۔ کیا جی، پچھلے سالوں میں یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا لیل پور کے اندر، اور بعض اور طریقے پر یہ کارٹون بناتے ہیں، مثلا آیتوں کے کارٹون بنانا، یہ بھی توہین ہے اللہ کی آیت، یہ تمسخر ہی ہے خدا کی کتاب کے ساتھ، یہ بھی ناروا۔ اور بے ادبی کا یہ عالم ہے کہ قرآن آیات کے اندر سودا سلف مسلمان ڈال کر کے بیچتے ہیں، سودا سلف بیچتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو بہت عزت کی چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی عزت والی چیز نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، یعنی اس کی احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی توہین، نہ کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا ٹھٹھا اور تمس۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا جاتا ہے، جیسا دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں بیوقوف کہتے ہیں، یہ کہ بسم اللہ کی گنبد میں ہی یہ ہیں، یہ باہر نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا، حقیر سمجھتے ہیں اپنے اس علم یا سائنس یا وہ ٹیکنک کو ہی وہ کمال سمجھتے ہیں، اور خدا کی کلام قرآن یا دین کا علم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں کفریہ ہیں۔ تو بہرحال مشرق لوگ طرح طرح سے ایسی باتیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، جب جانتا ہے وہ ہماری آیتوں میں سے کسی بات کو تو اس کو ٹھٹھا کیا ہوا بناتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت ناک عذاب، یہ اللہ کی آیتوں کی اہانت کرتے ہیں، استخفاف کرتے ہیں، سزا بھی ایسی ذلت آمیز اور اہانت آمیز ہوگی جو آگے آئے گی۔ اور پھر فرمایا میں ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ورا کا لفظ ازداد میں سے پیچھے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور آگے کے معنی میں، یہاں آگے کے معنی، آگے ان کے آگے جہنم ہے، اور جب یہ وہاں پہنچیں گے لا یغنی عنہم ما کسبوا، نہ بچائے گی ان کو جو انہوں نے کمایا، کچھ بھی جو کمائی کی، جو علم، جو فن، جو آرٹ انہوں نے حاصل کیا، جو دولت کمائی، حلال حرام کا امتیاز کیے ہوئے بغیر، وہ کچھ بھی کام نہیں دے گا، نہ ہنر کام دے گا، نہ مال کام دے گا، نہ وہ کمال کام دے گا، نہ وہ کھیل تماشا کام دے گا، نہ وہ ان کا برا اخلاق کام دے گا، نہ وہ بچائے گا، اور نہ وہ جن کو اللہ کے سوائے انہوں نے کارساز بنا لیا، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنایا، حاجت روا مشکل کشا بنایا، کہیں قبروں والوں سے مرادیں مانگ، کہیں وہاں چادریں چڑھائی، کہیں دعائی دی، کہیں یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا، یا علی مدد کا نعرہ لگا دیا، کہیں کسی مردہ سے مراد مانگی، کسی جن اور شیطان سے مراد مانگی، کہیں یا جبریل میکائیل کر کے پکارا غیر اللہ کو، کہیں انسان کو، کہیں جنات کو، کہیں اور مخلوق کو پکارا اور خدا کے ساتھ شرک کیا، فرمایا وہ بھی جو انہوں نے جن کو معبود بنایا وہ بھی کام نہیں دیں گے، کیونکہ ان میں اگر نیک ہستی ہیں تو وہ بیداری کا اعلان کر دیں گے، نبی فرشتے اور یا اللہ مقربین تو لعنت بھیجیں گے، ہم نے کب کہا تھا تم ہم سے مرادیں مانگو اور ہماری پرستش کرو اور ہماری نظر و نیاز پیش کرو اور خدا کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ شریک بناؤ، ہم نے کب کہا، تم تو شیطان کی بات پر چلنے والے تھے، اور دوسرے تو خود بخود ہی جہنم کا شکار بنیں گے، یا سورج ہو یا چاند ہو یا کوئی شجر ہو حجر ہو جو بھی ہو، تو فرمایا نہ مال و اسباب کام دے گا، نہ ہنر اور پیشہ کام دے گا، اور نہ وہ معبودان جو خدا کے سوائے انہوں نے جن کو معبود بنا لیا، حاج درواز سمجھا اور مشکل کشا سمجھا، اور جن کو خدا کی صفت میں شریک بنایا، خدا کی عبادت میں شریک بنایا، وہ بھی کام نہیں دیں گے، وہاں ذلت ناک سزا ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین کی کسی بات کے ساتھ ٹھٹا اور تمسخر کرتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں، یہ لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہیں، بڑی سزا ملے گی، جیسا کہ جرم بڑا ہے، یعنی سادے کفر سے زیادہ کفر ہے، سادہ کفر تو خدا کا انکار کر دیا، اور یہ مرکب جال کہ تکبر بھی کیا، غرور بھی کیا، اور آیات اللہ کے ساتھ ٹھٹا بھی کیا، تمسخر بھی کیا، حقیر بھی جانا، تو یہ بڑا کفر تھا، جیسا عظیم تھا اسی طریقے سے سزا بھی بڑی ہوگی۔ آخر میں فرمایا ہذا ہدن، یاد رکھو یہ قرآن، یہ سورت، یہ احکام، یہ دلائل جو بیان کیے گئے ہیں اور جس طرح بات سمجھائی گئی ہے، ہذا ہدن، یہ سرتا پا ہدایت ہے، یہ تمام ہدایت ہے انسانوں کو ذہنی اور فکری بلندی تک پہنچانے کے لیے، حد کمال تک پہنچانے کے لیے، ترقی دلانے کے لیے، خدا کا قرب دلانے کے لیے، انسانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے، یہ تمام کی تمام ہدایت ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا دلائل کی شکل میں، احکام کی شکل میں، قوانین کی شکل میں، مختلف اشکال کے اندر، تمثیل کی شکل میں، مثال کی شکل میں، طرح طرح سے بیان کیا، قرآن کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اور یہ سرتا پا ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، کفرو بی آیات رب نے، انہوں نے نہ مانا، نہ ان دلائل کو مانا، نہ ان احکام کو مانا، نہ ان معجزات کو تسلیم کیا، یا نبی پر ایمان لائے، نہ کتاب پر یقین کیا، اور نہ معاد اور قیامت پر یقین لائے، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی باتوں کا، فرمایا لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے، اور دو لفظ فرمایا، ایک رجس، رجس کا معنی شدید، سخت، سخت عذاب ہے، کیونکہ یہ مغرور، متکبر، سرکش قسم کے لوگ ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہے یہ، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور انتہائی دردناک، بے حد تکلیف پہنچانے والا، ذہنی، روحانی، فکری، جسمی، ہر قسم کی سزا کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو کر رہیں گے اس کے نتیجے میں کہ اللہ کی باتوں کو نہ مانا ہے، خدا کے کلام پر ایمان نہ لائے، نہ ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ خدا کی وحدانیت کو مانا، اور نہ معاد پر یقین لائے اور جزائے عمل کو برحق جانا ہے۔